z byłego zbioru zastrzeżonego. MSZ potwierdza, że uwolniony w Syrii Polak niebawem wróci do kraju, teraz pod opieką naszych służb konsularnych. Roman Polański nie poprowadzi gali Cezarów. Instytut Pamięci Narodowej udostępni lada moment wykaz materiałów wyłączonych w zeszłym roku z byłego zbioru zastrzeżonego. Publikacja nie oznacza, że Instytut ujawni teczki czy inne archiwalia. Są one dostępne w czytelniach IPN-u dla historyków i dziennikarzy. Wykaz składa się z prawie 6,5 tysiąca jednostek archiwalnych, mówi wicedyrektor archiwum IPN-u Mariusz Kwaśniak. To jest szeroki wachlarz tego, co Służba Bezpieczeństwa wytworzyła w toku swojej działalności. Mamy tu do czynienia zarówno z aktami osobowymi funkcjonariuszy, jak i z materiałami operacyjnymi, no i przede wszystkim z teczkami osobowych źródeł informacji, czyli tajnymi współpracownikami. Rejestr będzie zawierał prostą wyszukiwarkę i słownik, który ułatwi rozszyfrowanie informacji o skrótach i akronimach zawartych w materiałach. Formalnie zbiór wyodrębniony został zlikwidowany, jednak do końca marca trwa przegląd materiałów podlegających służbom specjalnym. Na razie nie zachodzi potrzeba ponownego utajnienia archiwaliów, tłumaczy Mariusz Kwaśniak. Do chwili obecnej nie wpłynął do Instytutu Pamięci Narodowej żaden wniosek o nadanie klauzuli tajności. Samo to daje do myślenia, czy rzeczywiście te materiały powinny się znaleźć w zbiorze wyodrębnionym, skoro teraz możemy je hurtowo ujawniać. Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o IPN w zbiorze zastrzeżonym było ponad 450 metrów bieżących akt. Łącznie od połowy czerwca ubiegłego roku funkcjonariusze sprawdzili ponad 14 tysięcy jednostek archiwalnych. Do zbadania pozostały ponad 4 tysiące. MSZ potwierdza, że uwolniony w Syrii Polak niebawem wróci do kraju. Obecnie jest pod opieką naszych służb konsularnych. W negocjacjach związanych z jego uwolnieniem brali udział czescy dyplomaci. Rzeczniczka MSZ-u Joanna Wajda mówi, że okoliczności uwolnienia Polaka są objęte tajemnicą. Potwierdzamy, że Polak aresztowany w Syrii został uwolniony, jest obecnie pod opieką polskiej służby konsularnej i w najbliższych dniach wróci do Polski. Ze względu na charakter sprawy i z uwagi na ochronę prywatności tego obywatela nie udzielamy szczegółowych informacji. Chcemy też podziękować stronie czeskiej za wsparcie w uwolnieniu naszego obywatela. 54-letni Leszek Panek został aresztowany w Syrii w lutym 2016 roku. Roman Polański nie będzie przewodniczyć ceremonii wręczenia Cezarów francuskich nagród filmowych. Jak poinformował jego prawnik, powodem decyzji jest protest i wezwania do bojkotu uroczystości. Pod petycją w sprawie zmiany przewodniczącego podpisało się 42 tysiące osób. Francuska minister odpowiedzialna za obronę praw kobiet wyraziła oburzenie. Przypomniała gwałt, jakiego 40 lat temu dopuścił się na nieletniej. Włoski Trybunał Konstytucyjny oceni zgodność ordynacji wyborczej z ustawą zasadniczą. Na tę ocenę czekają partie polityczne, które w większości domagają się rozpisania przedterminowych wyborów. Główną przyczyną, dla której do nich jeszcze nie doszło, jest fakt, że obecna ordynacja była stworzona w innej sytuacji politycznej. Ta, którą zajmie się Trybunał Konstytucyjny, dotyczy Izby Deputowanych. W zamyśle poprzedniego rządu Matteo Renziego, który ją opracował, miała ona w zupełności wystarczyć w przyszłych wyborach. Proponowana przez ten rząd reforma Konstytucji przewidywała bowiem likwidację Senatu. Została ona jednak na początku grudnia odrzucona w referendum. Renzi podał się do dymisji i na porządku dziennym stanęła kwestia przedterminowych wyborów. Wtedy przypomniano sobie, że ordynacją wyborczą miał zająć się Trybunał Konstytucyjny. Wśród polityków są optymiści, którzy spodziewają się, że wraz z orzeczeniem wyda on nową ordynację wyborczą, gotową do użytku. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I jeszcze krótka, pilna informacja z kraju. Instytut Pamięci Narodowej opublikował właśnie wykaz dokumentów wyłączonych w 2016 roku z tak zwanego zbioru zastrzeżonego. Do tej informacji będziemy wracać w serwisach Trójki i ta informacja kończy to wydanie. Na kolejne zapraszam za godzinę. Pochmurne, ale z przejaśnieniami lokalnie przelotne opady ziarnistego śniegu lub marznącej mrzawki, na północy deszcze ze śniegiem. Uwaga, drogi śliskie, od minus 4 stopni na Podkarpaciu do minus 1 stopnia w centrum i plus 2 stopni na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy telewizor. Ile funkcji ma nowy pilot? Ile wejść? Jak go podłączyć do internetu? A gdzie Bluetooth? A jakie kable? A Wi-Fi? Nie mam głowy do tego! Przywieziemy, podłączymy i skonfigurujemy telewizor według Twojego życzenia. Jesteś tego wart.

bo albo jedzenie, albo praca. To Feeder na początek drugiej godziny naszego spotkania. I teraz już pora na płytę tygodnia. Flo Morrissey i Matthew E. White. To oni, Flo Morrissey i Matthew E. White. Płyta nosi tytuł Gentlewoman Ruby Man, a dzisiaj usłyszeliśmy utworu pod tytułem Heaven Can Wait. Kwadrans po godzinie 10. Pozwolą Państwo, że zaproponuję dwie piosenki o miłości, ale jakże różne. Te usta kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa. Bierze moc, choć wiem, że kłamią. I kłamią mi co dzień, wyszepczą słowa o kochaniu. Twych ust.

Tak, to wersja albumowa. Moim zdaniem singlowa jest zdecydowanie lepsza. Pewnie kiedyś po nią sięgnę. Walking After You, zespół Foo Fighters, a wcześniej Anna Maria Jopek, Gonzalo Rubalcaba, Twe usta kłamią. 3 lutego premiera nowej płyty Anny Marii Jopek. No teraz coś z klasyki polskiej. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność samą. Oczy zasłoniły moje. jednego serca. Tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Serca i rąk białych dwoje, co by mi oczy zasłoniły moje, bym zasnął słodko, marząc o aniele, który mnie niesie w objęciach do nieba. Czesław Niemen z płyty Niemen Enigmatic, Jednego Serca. Za 28 minut godzina 11, za 12 minut mniej więcej Rico i fajny film, a ja teraz chciałem Państwu przedstawić piosenkę filmową właśnie. Charlie Fink i Luke Tradeaway będą wykonywać ten utwór. Pochodzi z filmu A Street Cat Named Bob, a u nas ten film nosi tytuł Kot, Bob i ja. I jeszcze dodam, że Charlie Fink to wokalista grupy Noah and the Whale. A jaki to jest utwór? Satellite Moments. Light up the sky. Side. Are you chasing every sunset? Are you facing every fear? Are you reaching even higher when your dreams all disappear? 'Cause all our lives are just satellite, here and gone like sad. Just passing by. One truth bears repeating, a simple, solemn phrase. Everything is fleeting, everything will change. 'Cause all our lives are just sad.

osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Vocaler. Wyrób medyczny Vocaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Vocaler. Do wyboru w trzech smakach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 14 minut 11. Fajny film. Francuski komediodramat W pionie, dotychczas pokazywany tylko na festiwalach filmowych, to jedna z premier ostatniego tygodnia. O filmie z Ewą Szabłowską ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty rozmawiał Ryszard Jaźwiński. W pionie to kolejny film reżysera znanego już polskim widzom. Alana Girodi, twórcy Nieznajomego nad jeziorem. To był film, dzięki któremu Alan Girodi zaistniał w takiej szerszej świadomości społecznej. Zdobył nagrodę w Cannes i w zasadzie można powiedzieć, że wtedy wyszedł z takiego getta kina niszowego do takiego arthouse'owego mainstreamu. Dostał za niego bardzo wiele nagród. Dostał m.in. nagrodę na Nowych Horyzontach w 2013 i w 2016 zrobił nowy film, który też był pokazywany w Cannes. Był pokazywany na Nowych Horyzontach i jest filmem jak najbardziej zaskakującym. Jest też filmem o wiele bardziej skomplikowanym. Ten nowy film jest o wiele bardziej wyrafinowany w treści i w formie, bo Nieznajomy nad jeziorem to jednak była bardzo prosta i prosto opowiedziana historia. No była to prosta historia, która jednak cieszyła się dużym wzięciem i wszyscy myśleli po Nieznajomym, że w tym momencie Girodi zrobi film taki bardziej komercyjny, wypłynie na szerokie wody, stanie się takim gwiazdorem festiwalowym i tym większe było zaskoczenie ludzi, kiedy on zdecydował się właśnie zrobić film według własnego scenariusza, który jest właśnie o wiele bardziej skomplikowany, który jest dziwniejszym właśnie filmem, mniej jednoznacznym niż Nieznajomy. Filmem, o którym mówi się, że jest połączeniem Davida Lyncha i Buñuela. Czyli właściwie surrealisty i dziwaka w kinie, tak? I właśnie jest to bardzo dobre określenie tego filmu, bo opowieść o twórcy w kryzysie, który wyjeżdża na wieś, wyjeżdża na południe Francji i tam miotany różnego rodzaju przeciwnościami losu i spotkaniami z ludźmi, których ten los stawia na jego drodze, właściwie podąża ku upadkowi, można powiedzieć. Pewnie reżyserowi była bliska postać głównego bohatera, bo to jest scenarzysta filmowy w momencie kryzysu twórczego. Nie może napisać scenariusza bardzo już zaległego, więc ucieka tak naprawdę trochę od samego siebie na wieś. I tutaj, co jest bardzo ciekawe, że opowieść, która rozgrywa się w takich naturalnych, ale bardzo surowych plenerach, mogąca niektórym widzom przypominać być może pejzaże, nie wiem, z Bruno di Monta, jest to właśnie taka wieś francuska, ale pokazana nie tyle w taki idylliczny, właśnie bardzo naturalistyczny sposób. W pewnym momencie przeradza się w opowieść, która jest absolutnie fantazyjna, jest taką opowieścią, jakbyśmy weszli po prostu do snu tego bohatera, tego scenarzysty i przeżyli jego życie w taki alternatywny sposób. Sam tytuł W pionie, on może budzić bardzo dużo skojarzeń, również takie krotochwilne, ale też może się kojarzyć z taką postawą po prostu ludzką, z postawą wyprostowaną, czyli postawą człowieka, którą musimy przyjąć w obliczu swoich lęków. W każdym razie W pionie to jest na pewno taki film, który widzów zaskoczy. Oj, zaskoczy na pewno, bo jeszcze na kolejnym poziomie można to czytać jako taką zupełnie współczesną bajkę o wędrowcu, który wkracza w nieznany i potem właściwie rozmawia ze wszystkimi, z ludźmi, nieznajomymi, zwierzętami. Ten świat scenarzysty filmowego po prostu rozpada się, w ogóle rozszerza się ponad nasze wyobrażenie. I właściwie się zastanawiam, czy więcej w tym filmie dramatu, czy komedii, bo też pamiętam, jak świetnie na tym filmie bawiła się publiczność festiwalu Nowe Horyzonty. To bo on jest bardzo śmieszny i sam reżyser mówi, że sytuacje, które on lubi najbardziej pokazywać, mogą być pokazywane albo w sposób bardzo drastyczny, albo w sposób komediowy. I sam zapowiadał, że widzi swoją przyszłość w czarnej komedii, także być może jego następny film w ogóle będzie jeszcze bardziej zabawny. Z Ewą Szabłowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 10:30. Złe słowa weź, parapet też przyda się. Doniczki, anioły postawisz tam. Telling you everything.